Laten we genieten van dit moment ook. De nazi's kapot. En VU rollen we zo even op. Ejo, ejo. In Baren, daar zingen we zo. Fascisme moet dood en de nazi's kapot. En VU rollen we zo even op. Ja, is goed. Even kijken. De jongen die net vanaf hier is, die werd er weg. Dat gaan we gaan doen. Nou, ja, dat is nog eens goed nieuws, lieve luisteraar. Ik was doodnerveus om hier te zijn. Ik heb een helse ochtend beleefd. Oh, ik zit tegen de luisteraar te praten. Nu niet, nooit meer fascisme. Nu niet, nooit meer fascisme. Fuck de nazi's. Bella ciao. Fuck de nazi's. Fuck de nazi's. Oh shit, ja, we komen ernaast. Het is improv vanmiddag. Ja, ik kan er ook een uurtje voor. Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Het enthousiasme zat er vandaag. Ja, ik heb het niet. Gooi de nazi's in de gracht. Willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. geen nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. Hey. We willen geen fascisten hier. Baard, wees paraat! Houd fascisten van de straat! Baard, wees paraat! Houd de nazi's van de straat! Houd de nazi's van de straat! Baard, wees paraat! Houd de nazi's van de straat! Baard, wees paraat! Houd de nazi's van de straat! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Leven, leven, solidariteit! Stop, stop, onder het tapijt! Leven, leven, solidariteit! Stop, stop, onder het tapijt! Leven, leven, solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Nazi's kom! Off our streets! Nazi's kom! Off our streets! Nazi's kom! Off our streets! Ja, sowieso. Stay for stay! Kijk de Nazi's straat terug! Stay for stay! Kijk de Nazi's straat terug! Stay! Voort! Stay! Wat doe je? Hey, succes! Fuck the NVU! U! U! U! Fuck the NVU! nazi's kapot. De EVU rollen we zo even op. Eyo, eyo. In Waarden, daar zingen we zo. Fascisme moet dood en de nazi's kapot. De EVU rollen we zo even op. Eyo, eyo. In Waarden, daar zingen we zo. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees.

nazi's van de straat. Bam, wees paraat. Hou de nazi's van de straat. Bam, wees paraat. Hou de nazi's van de straat. Bam, wees paraat. Hou de nazi's van de straat. Bam, wees paraat. Hou de nazi's van de straat. Kijk alsof ze net een We zijn live op Radio Potterpoel. Uh-huh. Wat zeg je nou allemaal? Is nee, paar nee, bruin? Dus, nee? Nou, ik ben heel veel mensen tegengekomen die dat die heel erg afwijzend staan tegenover deze herdenking van de Jodenvervolging. Ja, dat is de indruk die ik nu krijg. Dat vind ik lastig. Maar ik zou liever dit niet willen. Ja, is dat oké? Okay? Ja, zeker. Ja, mag ik? Ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Ja? Over die vrouw, hè, met die Hitlergroet. Ja, ik vond het een heel verwarrende toestand eigenlijk. Want zij fietst er voorbij, lachend, en deed zo. Ja, dat is... Zo van, goed zo jongens of zo, denk ik dan. Nee, dat was een white power teken. Ja, oh shit. Ja, het is een teken van white power. En daarna deed ze dus deze de Hitlergroet. Ja, dat zag ik, maar ik dacht... Ja, nee, ik denk toch dat, dat er in Baarn nog best wel wat fascisten wonen. Stay clear! Refugees are welcome here! Say it loud! Oké, okay, ja, nee. Refugees are welcome here! Heel heftig, hè? Ja. Ik vind het wel echt zo'n vet ding wat je daar hebt. Ja. Wilde is een vrijdagsvrouw, maar natuurlijk. maar dan hoor je geen individuele stemmen meer. Dus dan moet je gewoon voor. Ja, ja, ja. Want de nazi's komen! Het is feest! Het is feest! Want de nazi's komen! het is feest, want de nazi's komen niet. Het is feest, want de nazi's komen niet. Het is feest, want de nazi's komen niet. Zeg, mensen, goed voor. Goed voor, mensen. Ja, nee, daar gaan we weer op. Mag ik daarna zeggen, want ik ben hier een paar op. Ja, ik vind het goed. Doe even ook shout-out naar wat Alex. Ja, Alex. Want ik en Alex hebben het net zo post. Dan zeg ik wel, want ik en Alex hebben het niet over. Kom maar loopt. Oprecht, je kan misschien wel iets zeggen van, al je fruit bij Alex. Ja. Dat is een groot, heel erg baan. Ja, ze is een hoge leden. Ja, ze is een hoge leden. Ja, straks even uitnodigen. Gewoon official catering. Gembo! Gembo! Gembeet is illegaal! Gembo! Gembo! Gembeet is illegaal! Gembo! Gembo! Gembeet is illegaal! Gembo! Gembo! Gembeet is illegaal! Geen dans! Gembeet is illegaal! Geen zit! Geen dans! Gembeet is illegaal! Ik kan heel erg rechts op. Yo, hey yo, in Barendrecht daar zingen we zo. Fascisme moet dood en de nazi's kapot. De NVU rollen we zo even op. Hey yo, hey yo, fascisme dat is een fuckgoed. De NVU rollen we zo even op. Hey yo, hey yo. In Barendrecht zingen we zo. Fascisme moet dood en de staat moet kapot. De NVU rollen we zo even op. Hey yo, hey yo. In Barendrecht zingen we zo. Het bos in. Weet je dat in het boeddhisme het bos ingaan staat voor het vergaren van wijsheid? Het bos ingaan. Dat is de uitdrukking voor wijsheid vergaren, ontwikkelen. Ik snap hem. Mooi, hè? Dat gaan we nou doen. We gaan het bos in. Ja. Oh, bos in. Ja, je vraagt je misschien af waar haal ik die wijsheid vandaan. Nou, dat is toevallig op Radio Papakool, want vanmorgen was er een aflevering van de boeddhistische omroep. Ik heb het nog wel een beetje. En daar was een hele wijze man die lichtte dat uit. Nou, ondertussen zijn we nou. Oh, we zijn opeens weer op een soort grootachtige weg.